بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. عزت مندو مسلمانان ورونو، و تیرو درسونو کې د طالبانو په نواقضو او د هغوی په بطلان باندې خبره شوې وه، چې په دې سلسله کې د طالبانو د ایمان دوه نواقض ذکر شوي او د هغوی د بطلان دوه وجه. اولنۍ وجه دا وه، عزت مندو، چې د طالبانو اکثره مشران شرکی عقاید لري، په شرکی عقایدو کې مبتلا دي، او دارنګې د دې ترڅنګ چې دی د شرکی او کفري مزارونو ترویج او د هغه ساتنه او دفاع کوي. دویم وجه دا ذکر شوی وه چې شرعي حدودات معطل کړي دي، ځاني نه رجم کوي، او دارنګې چې دی د سارق او د غل نه چې دی لاس نه قطع کوي، زناکار چې دی په درو باندې نه وهي، او دارنګې محارب چې دی د هغوی نه لاسونه او خپې نه قطع کوي. او د دې پر ځای باندې چې دی وضعي قوانین چې دی د نورو د ځان نه جوړ شوي قوانین چې دی مخته کړي دي، چې هغه مخ تورول، او دارنګې غاړه کې چې دی ورته چینکونه او څپلۍ او دا شیونه اچول، دا دوی قوانین دي. نن په همدې سلسله کې چې دی د طالبانو درېیمه وجه د بطلان او دارنګې د هغوی د کفر ذکر کوو، هغه دا د عزتمندو چې د ابد دپاره جهاد معطل کول او هغه بندول، او نورې نړۍ ته چې دی دا ذمواریني او ډاډ ورته ورکول چې د افغانستان په خاوره کې به چې دی نور څوک د جهاد نوم نه اخلي. خپله خو به جهاد نه کوي نه کوي، خو لیکن چې بل څوک هم د جهاد نوم اخلي، دوی به چې دی د هغه مقابله کوي، او هغوی به چې دی د جهاد کولو نه منع کوي. چې دې باندې به انشاءالله مدلله خبره وکړو چې دا د اسلام سره تضاد خبره ده. دا د هغه خلکو په څیر عمل دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او ټول صحابه کرام په وړاندې په اتفاق سره وجنګېدل، چې دې ته طائفه ممتنعه ویلی کیږي، چې د شریعت نه چې دی ځان بندول او یا نور خلک چې دی منع کول په زور او قوت او شوکت سره. عزتمندو، یهودو نسوارا او دارنګې کفار دا ډیر مکرجنه خلک دي، همیش دپاره چې دی د اسلام او د مسلمانانو په مقابله کې چې دی ناشنا مکرونه جوړ کړي دي. دا د دجال لښکر، عزتمندو، هیڅکله داسې نه وایي چې افغانستان کې نور جهاد ختم شو او د جهاد نوم به څوک نه اخلي، ځکه په دې سره چې دی د مسلمانانو احساسات راپارېږي او په دې باندې چې دی مسلمانان په جذبه کې راځي. لیکن همدغه جهاد بندول چې دی په نورو نومونو باندې چې دی خلکو ته بیانوي، او همدغه هدف چې دی په نورو نومونو باندې چې دی عملي کوي او خپل ځانونه دې اهدافو ته رسوي، تاسې به د دې الفاظ سره ډېر ناشنا یاستئ چې په قطر او دارنګې د دوی په دې مذاکراتو په دوران کې چې دی دا الفاظ ډېر کته پورته کېدله، چې دایمي اوربند او هر اړخیز اوربند. ای مؤمنانو ورونو، والله العظیم چې دایمي او هر اړخیز اوربند د دې هیڅ کومه بله معنی نشته ده، بغیر د دینه چې جهاد ودرول او جهاد معطل کول او د کفارو په مقابله کې دا د خپلو اسلحو اوربندول، دغه معنی ده چې جهاد په دې ملک کې ودرېږي، نور بل هیڅ کومه معنی نه لري. عزتمندو، نو اوس دې ته راشئ عزتمندو، چې طالبان هغه خلک دي چې دا کوشش کوي چې جهاد معطل کړي او ودرېږي، او دارنګې د یو کال او د دو کالو دپاره هم نه، بلکې همیشه، او دارنګې دایمي طور باندې چې دی د کفارو سره دستخطونه د دې خبرې کړي دي چې دی افغانستان کې به څوک د جهاد نوم نه اخلي او د جنگ نوم به نه اخلي. اوس راشئ دین اسلام ته، چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي او دین اسلام څه وایي. دین اسلام او د دوی سره ډېر زیات جداواله دی عزتمندو. دین اسلام یو څه وایي او دوی چې دی په بل څه باندې روان دي. همدې خلکو به چې دی تر اوسه پورې دا چغې وهلې چې جهاد به تر قیامت پورې جاری او دا به چې دی نه ودرېږي، خو لیکن اوس راشي وګورئ، نه خپله جهاد او نه چې دی نور مسلمانان جهاد ته پرېږدي په دې ځمکه باندې. نو مسلمانانو ورونو، اسلام هماغه اسلام دی، جهاد هماغه جهاد دی، کافر هم هماغه کافر دی، نه دی بدل شوي او نه اسلام راوړی دی، خو لیکن طالبان منحرف شوي دي، دوی په باطل باندې روان دي او د اسلام غلطه ترجمانی کوي. اسلام تراشی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی حدیث د جابر رضی الله عنه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الى یوم القیامه. تر قیامت پورې به چې دی زما امت کې جماعتونه او داسې ډلې وي چې هغوی به د حق لپاره جنګیږي، قتال به کوي، او د دې خلکو چې دی هیڅوک مخه نشي نیولی، نه چې دی دا د عادل بادشاه عدل چې دی ودرولی شي، او نه چې دی د ظالم بادشاه ظلم یې ودرولی شي، دا کار نشي کیدلی. امام مسلم رحم الله دا روایت نقل کړی، نور محدثین هم دا روایت نقل کړی دی. نو عزتمندو، جهاد هغه عمل دی چې دا نه د عادل بادشاه عدل ودرولی شي، او نه چې دی د ظالم بادشاه چې دی ظلم یې ودرولی شي. هر څومره ظلمونه چې په مجاهدینو باندې وکړي، خو لیکن جهاد نشي ودرولی. نو دې طالبانو مرتدینو ته موږ وایو چې والله العظیم که تاسې هر څومره کوششونه وکئ، هر څومره توافقنامې د دې کفارو سره امضا کوي، خو لیکن تاسې جهاد نشئ بندولی، دا یاد وساتئ. د مسلمانانو داسې بچی به وي چې دا جهاد به تر قیامته پورې جاری کړی وي بإذن الله تعالی. دا به د الله عز وجل په توفیق سره چې دی جاری وي، د دې مخه تاسې نشئ نیولی. امام بخاری رحم الله باب لګولی دی چې باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. جهاد به چې دی تر قیامته پورې چې دی د نیکانو او دارنګې د بدانو په ملګرتیا کې جاری وي، که نیک بادشاه وي، که نیک امیر وي، که فاجر امیر وي، خو لیکن جهاد به چې دی جاری وي. بید عروه البارقي رضی الله عنه روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل الخیل معقود فی نواسیها الخیر الی یوم القیامة الاجر والمغنم. امام بخاری رحم الله د دې حدیث نه استدلال کړی دی چې جهاد به تر قیامته پورې جاری وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسونو په تندو کې الله عز وجل خیر چولې تر قیامت پورې، هغه په دې طریقه باندې چې الاجر والمغنم، د دې په ساتلو کې اجر دی چې کله د جهاد په خاطر باندې وساتلی شي، والمغنم او د دې په وجه باندې به چې دی غنیمتونه د کفارو نه نیولی کېږي. نو مقصد او حاصل دا دی چې تر قیامت پورې به چې دی جهاد جاری وي، د هغه دپاره به چې دی اسونه ساتلی کېږي، او په هغه باندې به چې دی اجر هم ګټلی کېږي، او غنیمتونه به هم لاسته راځي. امام ابن حجر رحم الله په فتح الباری کې همدا خبره ذکر کړې چې المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه او يرتبط لأجل ذلك. امام ابن حجر رحم الله فرمایي چې دنه مراد هغه اسونه دي چې د جهاد په خاطر باندې ساتل کېږي. نو قیامت پورې به چې دی دا اسونه وي، الله عز وجل په تندو کې خیر اچولی، او د قیامت پورې به چې دی دا اسونه په سبب باندې غنیمتونه نیولی کېږي. نو حاصل دا دی عزتمندو چې طالبان په دې کوششونو کې دي چې جهاد دلته ودرئ، هڅوک جهاد ونه کې، خو لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دین اسلام د دې خبرې سمواري ورکړي چې جهاد څوک نشي بندولی، دا به تر قیامته پورې روان وي. نو تاسې وګورئ د طالبانو د اسلام، د طالبانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو دا څومره توپیر دی او څومره فرق دی سره. دوی په کومه لار باندې روان دي او دین اسلام څه وایي، دا ډېر فرق دی سره. عزتمندو، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ناشنا خبره کړې ده. مجموع الفتاوا کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې ومعلوم ان من اسقط الامر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی چا چې یو امر او نهی د دین اسلام او د شریعت دای ساقط کړل، وی غورځوله هغه امر او نهی چې په هغې باندې الله عز وجل پیغمبران را لېږلي دي، چې یو د هغې نه چې دی جهاد هم دی چې مخکینی امتونو کې هم جهادونه وو، د موسی علیه الصلات وسلام د زمانې نه شروع دي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي فهو کافر باتفاق المسلمین، چې دا په اتفاق د مسلمانانو، په اتفاق د یهودو، په اتفاق د نصاراو باندې چې دی دا انسان کافر دی. نو داسې خلک عزتمندو چې کوم خلک د الله عز وجل شریعت غورځوي، هغه چې دی ساقط کوي، نو دا په اتفاق د مسلمانانو، د یهودو، د نصاراو، د دې ټولو ادیانو په نس باندې چې دی دا د اسلام څخه خارج دی. نو یو وجه خدا شو عزتمندو چې دوی خپله رالګېږي او جهاد نه کوي، جهاد یې ترک کړی دی، دی ساقط کړی دی. دویمه وجه عزتمندو د کفر دا ده، دوی خو جهاد نه کوي، خو لیکن که بل یو مسلمان او مخلص مجاهد را پیدا کیږي، او د افغانستان د ځمکې نه چې دی په امریکایانو باندې حمله کوي، او د چین په ملحدانو باندې حمله کوي، یا د پاکستان په پیرنګیانو باندې حمله کوي، او د ایران په مجوسیانو باندې حمله کوي، نو همدا طالبان به راپاڅیږي او په زور او قوت باندې به چې دی د هغې مخه نیسي، والعیاذ بالله. دا یاد وساتئ عزتمندو، د شریعت حکم دا دی هر جماعت چې د الله عز وجل د یو حکم څخه چې دی ځان منع کوي، او یا چې نور خلق په زور باندې منع کوي هم دې ته چې دی طایفه ممتنعه وي. د طایفې ممتنعي تعریف علماو کړی ده چې هي جماعه تنسب الى الاسلام ثم تمتنع بالقوه والشوكه عن شريعه من شرائع الاسلام. طایفه ممتنعه دې ته وي، دا هر هغه جماعت ده چې اسلام ته نسبت کیږي او د دې سره سره بیا رالګیږي، خپل ځان یا نور خلق چې دی په قوت او زور باندې د شریعت د احکامو نه منع کوي دې ته طایفه ممتنعه وي. او طایفه ممتنعي حکم عزتمندو په اتفاق د صحابه کرامو باندې الرده والخروج عن الاسلام، دا د اسلام نه وتل او ارتداد دی، اتفاق د صحابه کرامو دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه او صحابه کرام په یو اتفاق د داسې خلکو سره چې دی وجنګیدل، هغوی یوازې زکات ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته نه ورکولو، او دوی رالګیږي چې دی خلک مسلمانان د جهادونو نه منع کوي، د کفارو وژلو ته یې نه پرېږدي. دا عجیبه خبره ده. نو کله چې هغه خلک یوازې په زکات نه ورکولو باندې مرتد کېدل، نو هغه خلک چې د جهاد نه خلک منع کوي او د الله عز وجل دا لوی امر چې په اسلام کې ده ته یو لوړ حیثیت او لوړ مقام او مرتبه حاصله ده، د ده نه خلک منع کوي، نو دا به چې دی په طریقه اولا باندې کافر کیږي، دا به ولې نه کافر کیږي؟ نو عزتمندو، هر جماعت که هغه طالبان وي که نور تنظیمونه او جماعتونه وي چې هغوی کې داسې صفت موجود شي چې خلک د جهاد نه منع کوي یا د الله عز وجل د بل یو حکم نه چې دی په زور منع کوي، نو دا خلک چې دی مرتدین دي، وینه یې مباح ده، مالونه یې غنیمت دي، ومصیرهم الى النار، او د دوی ځای چې دی جهنم دی باذن الله تعالی. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جفوفا عرسها يبهد، دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي أنبر، أخي إن مت فالحق بي، فعمر الذل لا يعمر.